Belki Dropingo do kupienia w aptece. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 lipca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Nawałnice przeszły nad Polską, ranne są dwie osoby, w tym strażak. A przed nami kolejne upalne dni z gwałtownymi burzami. Poniedziałek ostatnim dniem zgłaszania kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Najwięcej chętnych do Izby Dyscyplinarnej. Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami i burzami z gradem. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr w porywach do 80, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Dla niemal całego kraju IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące upałów. W najcieplejszym momencie dnia termometry mogą pokazywać 34 stopnie. Chłodniej będzie na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, południowych krańcach województwa śląskiego i małopolskiego. Tam temperatura nie przekroczy 30 stopni. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od południa. Za nami upalny i burzowy weekend. Strażacy mieli pełne ręce pracy. Pompowali wodę z piwnic, po sesji i garaży, z druku suwali konary drzew. W sumie blisko 800 interwencji w całym kraju w ciągu doby. Najwięcej w województwach śląskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu setek połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic oraz dróg, a także wypompowywaniu wody z piwnic zalanych budynków. W wyniku wczorajszych nawałnic dwie osoby zostały ranne, w tym jeden strażak. Burza, która przeszła nad województwem łódzkim, wyrządziła wiele szkód. Najbardziej ucierpiały Pabianice, które po ulewnym deszczu zostały zalane. W województwie małopolskim wichury zerwały wiele linii energetycznych. Poniedziałek jest ostatnim dniem zgłaszania kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Do obsadzenia są 44 wakaty sędziowskie. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Choć formalnie termin upłynął wczoraj, to w związku z tym, że była to niedziela, Krajowa Rada Sądownictwa przyjmuje zgłoszenia także dzisiaj. Część może wpłynąć pocztą. Na ostateczne podsumowanie trzeba będzie poczekać najprawdopodobniej do końca tygodnia. Do piątkowego popołudnia wpłynęły w sumie 133 kandydatury. Najwięcej, 61, do Izby Dyscyplinarnej, wymienia rzecznik KRS, sędzia Maciej Mitera. W dalszej kolejności to Izba tych Spraw Publicznych i bym powiedział mniejszym zainteresowaniem, aczkolwiek też zauważalnym, to cywilna i karna. O stanowiska sędziego Sądu Najwyższego starają się przedstawiciele różnych zawodów prawniczych, dodaje sędzia Maciej Mitera. Są to zarówno sędziowie różnych szczebli, radcowie, adwokaci, notariusze, prokuratorzy, ale też, nazwijmy to bardzo tak uproszczony sposób, ludzie nauki. Oceną kandydatur Krajowa Rada Sądownictwa zajmie się najprawdopodobniej we wrześniu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A zmiany w sądownictwie oceniał w Trójce o poranku już marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zapewnił, że nie upolitycznią wymiaru sprawiedliwości, nie mają też za zadanie w ocenie marszałka kontroli partii rządzącej nad sądami, co zarzuca PiS-owi opozycja. Ja często sędziów porównuję z lekarzami. Ja jestem lekarzem zawodowym. Nie wyobrażam sobie, żebym w izbie przyjęć pytał pacjenta, czy pan jest z Platformy, czy z Prawa i Sprawiedliwości. Każdego pacjenta badam jednakowo, każdego pacjenta leczę jednakowo. Sędzia też ślubuje i też działa tak samo jak lekarz, więc wybór jest w jakimś sensie może polityczny, natomiast działanie później jest absolutnie niepolityczne. Gość Trójki zwrócił też uwagę, że nowe prawo ujednolica sposób nominacji sędziów do obowiązującego już w innych krajach. A w Rosji aresztowano szefa firmy Mechatronika. Pracujący w Nowoczerkasku Aleksiej Temirjew jest podejrzewany o przekazanie innemu państwu informacji o systemach zasilania okrętów podwodnych. Oficjalnie rosyjskie służby nie podały powodu zatrzymania 64-letniego naukowca. Adwokat szefa firmy Mechatronik, Anna Połozowa, poinformowała, że jej klientowi zarzucono, iż przekazywał tajne dane wietnamskiemu wywiadowi. Obrończyni podkreśla, że informacje techniczne, o których mowa w dokumentach śledztwa, nie były objęte tajemnicą i znajdują się w ogólnodostępnych źródłach. Wcześniej w Rosji aresztowano uczonego z Instytutu Naukowo-Badawczego koncernu Roskosmos. 74-letni Wiktor Kudryavtsev miał prowadzić badania związane z technologią napędu hiperdźwiękowego. Mężczyzna został oskarżony o przekazywanie tajnych technologii jednemu z krajów NATO. Grozi mu do 20 lat łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na tym kończymy serwis Trójki, a teraz pora na sport. W studiu Jan Kałucki. Wczoraj na boiskach Lotto Ekstraklasy oglądaliśmy drużyny, które grają w europejskich pucharach. Górnik Zabrze zremisował z Wisłą Płock 1-1, Lech Poznań pokonał Krakowie 2-0, a Jagiellonia Białystok była lepsza od Arki Gdynia, wygrała również 2-0. Podwójnie szczęśliwy ze zwycięstwa był trener Jagi Ireneusz Mamrot. Muszę powiedzieć, że moje pierwsze zwycięstwo jako trenera tutaj na Arce, więc cieszę się podwójnie. Zawsze to był taki dla mnie bardzo ciężki teren, nigdy stąd mój zespół z trzema punktami dotychczas nie wyjechał. Cieszymy się bardzo, bo przegraliśmy pierwszy mecz, ważne dla nas 3 punkty. No i tyle, życie jest takie, że już mamy za 3 dni kolejne spotkanie, na którym się teraz trzeba koncentrować. Mecz Jagiellonii Białystok z Rio Ave już w najbliższy czwartek, a dziś ostatni mecz drugiej kolejki. Piłkarze Pogoni Szczecin podejmą Piasta Gliwice. Dużo też działo się na torach żużlowych. Wczoraj rozegrano 4 mecze. Wygrały ekipy Sparty Wrocław, Unii Leszno, Stali Gorzów i GKM-u Grudziądz. W tym ostatnim spotkaniu GKM wygrał z KS Toruń 49-41. W biegu numer 3 groźny upadek zaliczył Rune Holta. Podejrzewa się u niego złamanie nogi. Menadżer zespołu z Torunia Jacek Frontczak jest przekonany, że Holta w tym sezonie już nie pojedzie. Teraz tenis, bo rusza Sopot Open, impreza z wielkimi tradycjami, gdzie w przeszłości wygrywali m.in. Gael Monfils czy Rafael Nadal. Dyrektor turnieju Mariusz Finsternberg przekonuje, że w tym roku obsada też będzie bardzo ciekawa. Tomi Robredo przyjeżdżał, już potwierdził przyjazd, więc jestem bardzo, bardzo podekscytowany tym faktem. Mamy również 2 zawodników bardzo młodych, którzy wejdą do pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Jest to Casper Ruud i Nicola Kuhn. Jestem szczególnie tym drugim, Nicola Kuhn, zachwycony jako zawodnikiem i też nie mogę się doczekać jego meczów tutaj na korcie centralnym. I na koniec informacja zza oceanu. W nocy z soboty na niedzielę Joanna Jędrzejczyk po 2 porażkach wygrała Station Torres podczas gali UFC. Amerykańskie media szeroko opisują słowną zaczepkę naszej zawodniczki wobec Rose Namajunas, z którą Jędrzejczyk 2-krotnie przegrała i straciła przez to m.in. pas mistrzowski. Polka cytowana przez tutejsze środki masowego przekazu wciąż uważa, że to ona jest niekwestionowaną królową wagi sumkowej organizacji UFC. Na konferencji prasowej Polka przyznała, że Amerykanka litewskiego pochodzenia powiedziała jej, że stoczą 3. walkę, jeżeli Jędrzejczyk przyzna, że Namajunas jest najlepsza. Twoje dziedzictwo nie jest tak ogromne jak moje. Powinnaś się ukłonić, bo to ja jestem królową, podkreśliła Polka. Dodała, że nie można oceniać jej przez pryzmat 2 ostatnich porażek. We wrześniu w Dallas tej samej kategorii walczyć będzie druga z Polek, Karolina Kowalkiewicz, jeżeli wygra z Brazylijką Jessica Andrade. To nieprawdopodobne. Podobnie kolejny pojedynek będzie już o mistrzostwo. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I tą informacją kończymy. Kolejny Sport w Trójce o 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Przed upałem można skryć się w okolicach Suwałk, Pisza i Zamościa. Tam temperatura nie przekracza teraz 23 stopni. Na pozostałym obszarze obowiązuje 2 stopień zagrożenia przed upałami, a słupek rtęci przekroczy 31 stopni. Po południu burze i chwilowe ochłodzenie. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. I jeszcze tylko dzisiaj. Ratka. Lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych kosztów. Na przykład grafitowa. Lodówko-zamrażarka Samsung. No Frost. 1,85 m. Klasa A++. Za jedyne 37,98 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład schab wieprzowy w plastrach XXL marki Rzeźnik 8,49 za 700 gramów. Tak, 8,49. I olej rzepakowy promienna aż 36% taniej. 2,99 za litr. Tylko 2,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Witam Państwa, już prawie 10 minut po 9. Do południa. rzeką zmierzchła zapach siana i snu. Pójdę przed siebie, pójdę daleko za ostatni las biały brzuch. Pójdę daleko, pójdę na łąki malowane złotem i rdzą. Zwierzę się wierzbą z naszej rozłąki, wierzby wierzą szepcą mi łzą. Płaczę po tobie, płaczą ze mną rosy i mgły. W ciszy drżą słowa, których nie powiem, bo rozumiesz je tylko ty. Anna Maria Jopek, Tomasz Stańko. 14 minut po 9. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa serdecznie. Co dzisiaj w naszym programie? Tak, dziś będę miał zaproszenia na Festiwal Legend Rocka w Dolinie Szarloty, ale to w drugiej godzinie, tak się umówmy. Informator ekonomiczny, dokładnie za kwadrans, płyta tygodnia, Mana miłość jest cudowna, parę minut po godzinie 10. A potem stulecie wynalazców. Mieczysław Becker, uważany za twórcę Terra Mechaniki, opowie o nim Wojciech Dorosz. Fajny film, rozmowa z aktorką Katarzyną Zawadzką o nowym telewizyjnym serialu Drogi Wolności. To kwadrans przed godziną 11. Po 11 piosenka dnia, Mana nic dwa razy się nie zdarza, a potem Wioletta Myszkowska, o akcji związanej ze świętowaniem 200-lecia urodzin Emilii Brontë, autorki powieści Wichrowe Wzgórze. Akurat dzisiaj Kate Bush ma urodziny. Już nic więcej nie będę mówił. A instrukcja obsługi człowieka o 11.30. Gościem Grażyny Dobroń będzie Renata Rutkowska, która dla swojej córki zmieniła życie z korporacyjnego na ekologię samowystarczalną. Tak to wygląda. Życzymy dobrego odbioru. W sprawie Randy Marii Opek i Tomasza Stańki wczoraj w Sieście Marcin zaprezentował światową premierę utworu. To był chyba temat z pożegnania z Marią, napisany przez Tomasza Stańko, a zaśpiewany przez Annę Marię w towarzystwie Branforda Marsalisa. To znaczy, Andzia szykuje nową płytę. To jest dobra wiadomość. Nową płytę szykuje także Rod Stewart. wish to forget. 30. płyta Roda Stewarta ukaże się we wrześniu. Did Night to jest nowy singiel. Piosenka jest także w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Rod Stewart śpiewa ten utwór w towarzystwie Bridget Kelly. Tak nazywa się ta dziewczyna. 21 minut po godzinie 9. Tom Grennan, młodziak z Wielkiej Brytanii, a potem Brodka w niesamowitym utworze. Rozpoznają go Państwo na pewno. What we did, but my ship's a sail, and I'm here to tell that I don't mean like the others and I keep searching, and I can't seem to find what wanting is changing all the time. And Yeah!

Patrycjusz Beżga, dzień dobry, w studiu Sławomir Chorbaczewski, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na początek Rzeczpospolita, ceny prądu nas porażą. Panie Sławomirze, Szanowni Państwo, mocny tytuł na pierwszej stronie. O co chodzi? Po 2020 roku będziemy mieli najwyższe w Europie hurtowe ceny energii i taryfy dla wszystkich grup odbiorców. Rzeczpospolita cytuje raport przygotowany na tę właśnie okoliczność. To prognozy Instytutu Energetyki Odnawialnej, z których wynika, że o 80% ma wzrosnąć do 2030 roku łączny koszt energii dla firm i gospodarstw domowych. No, porażająca liczba. Porażająca, ale notabene Instytut Energetyki i czy Energii Odnawialnej, a więc bardzo wyraźnie mówiący o energetyce odnawialnej jako takiej, siłą rzeczy zwracający na to uwagę, ale w tym przypadku również merytorycznie mający rację. W lutym w tym roku myśmy mieli zimowy rekord zapotrzebowania na moc elektryczną w Polsce. Prawdopodobnie jutro, we wtorek, będziemy mieli letni rekord zapotrzebowania na moc klimatyzatory. To jest klimatyzatory, oczywiście. Mamy stojące powietrze, mamy bardzo dużą wilgotność, mamy bardzo nagrzaną wodę w zbiornikach, które ochładzają naszą energetykę zawodową. To dla elektrowni jest bardzo duży kłopot. To jest bardzo duży kłopot. Mamy tylko 6% rezerwy mocy w systemie, a według PSE powinniśmy mieć co najmniej 9%. PSE, czyli spółka, która zarządza dystrybucją sieciami energetycznymi. Tak, polskie sieci elektroenergetyczne, które przesyłają na dużych napięciach sieć elektroenergetyczną. My w ogóle zaimportowaliśmy w pierwszej połowie tego roku najwięcej energii elektrycznej w historii, bo 4,5% naszego zapotrzebowania na energię elektryczną w tym roku pokryliśmy z importu. Głównie Szwecja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina. To są potężne ilości energii elektrycznej. Czyli musi być drożej? Drożej nie musi być, absolutnie. I moim zdaniem bardzo trudno jest dzisiaj mówić o tym, co będzie po roku 20 czy 30. Natomiast my na pewno jesteśmy bardzo mocno spóźnieni. Powinniśmy bardzo szybko, intensywnie myśleć, ale mądrze myśleć oczywiście o energetyce atomowej. Weźmy za przykład Czechów chociażby, którzy mają podstaw energetykę atomową. Weźmy za przykład Belgów czy Francuzów. Naprawdę musimy zróżnicować zasoby dostępne energii elektrycznej, ale oczywiście przede wszystkim powinniśmy pomyśleć o zmianie technologii, bo to nie jest tylko i wyłącznie produkcja energii elektrycznej, ale jak obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną, wprowadzając nowe technologie. Wczoraj został złożony milionowy wniosek online w ramach programu Dobry Start. Od 1 lipca do niedzieli 1 000 000 takich wniosków złożono. Chodzi o świadczenie w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka bez względu na dochód w rodzinie. To jest dopiero początek, a od 1 sierpnia będzie można składać także wnioski papierowe. Tak, i to jest genialny początek, dlatego że to potwierdza, że jesteśmy jako Polacy świetni, jeżeli chodzi o nowe technologie. To cyfrowe społeczeństwo u nas od dołu bardzo intensywnie się wdraża. Proszę zwrócić uwagę, możemy dzisiaj te wnioski składać tylko cyfrowo. Tak, więc jak ten milion, do 1 sierpnia. Tak, jest tylko online. To jest bardzo dużo. Jak to można zrobić? Za pomocą tej rządowej platformy Empatia. I co ciekawe, bo coś mi się wydaje, że bardzo wielu Polaków z tej właśnie opcji korzysta, za pomocą własnych kont bankowych. Coraz więcej banków po prostu udostępnia takie formularze przy okazji takich rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych online. Tak, zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby zapoznali się jak najszybciej, jeżeli jeszcze tego nie zrobili, z tak zwanym portalem informacyjno-usługowym Empatia, bo to jest bardzo ciekawy. Tak, to jest rządowy portal, bardzo dobrze skonstruowany, bardzo dobrze funkcjonujący. Zachęcam, żeby z niego jak najczęściej korzystać. I oczywiście świetnie Polacy radzą sobie z bankowością internetową, z bankowością elektroniczną. Banki polskie bardzo dobrze przystosowały się do tej sytuacji. Przecież zarówno 500+, jak i 300+, w ogóle jakiekolwiek usługi jest możliwość prowadzenia ich bankowością elektroniczną, wprowadzają tą bankowością elektroniczną. Więc duże słowa uznania tutaj dla wszystkich uczestników tego procesu, włącznie z bankami. To przy technologii pozostaniemy. Duża międzynarodowa firma IDC, która bada rynek IT, szacuje, że w pierwszej połowie roku w Polsce sprzedało się o 9% mniej komputerów niż przed rokiem, czyli sprzedaż takich komputerów, które sobie stawiamy na biurko, spada, no i one powoli odchodzą do lamusa. Tak, te stacjonarne komputery, one reprezentują przeszłość. My dzisiaj przede wszystkim szukamy usługi, szukamy komunikacji, poręczności tej usługi, a poręczność usługi co nam zapewnia? Smartfon. Kiedyś nam zapewniał tablet. W kieszeni, tablet. Komputer w kieszeni. Oczywiście. To są te wojny gwiezdne, to są te różnego rodzaju filmy sprzed bardzo wielu lat. Ja tylko przypomnę, że jeszcze w latach 60. przecież pojawiały się pierwsze filmy, które pokazywały tego typu sposób komunikacji. To jest genialne w ogóle. No i co więcej, zaczyna powoli na świecie rosnąć sprzedaż wtórna, czyli używane smartfony na świecie. W zeszłym roku 13% wzrosła sprzedaż używanych smartfonów na świecie. Spadła sprzedaż nowych smartfonów o 3%, ale nie dlatego, że w ogóle spadło zapotrzebowanie na wydatki informatyczne, bo ono wzrosło z kolei o 4,5%. Na świecie wydajemy rok w rok 3 miliardy, oczywiście to 3700 miliardów dolarów. 3700 miliardów dolarów na informatykę. Czyli mówimy o bilionach. Tak, tak, to zależy oczywiście tutaj, czy posługujemy się amerykańskim, czy brytyjskim, angielskim, więc tutaj 3700 miliardów dolarów amerykańskich, 4,5% rok do roku wzrastają wydatki światowe na informatykę i wzrasta, to jest bardzo ciekawa tendencja, po raz pierwszy zaobserwowana, wtórny obrót smartfonami używanymi. Poruszył pan bardzo ważną dziedzinę ekonomii w pewnym sensie, cytując te liczby przed momentem. Statystykę, panie Sławomirze. Otóż jest kłopot ze statystyką, czytam na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Przeładunki w portach nad Bałtykiem, jaja zjadane przez Kowalskiego, czy ceny materiałów budowlanych, zdaniem przedsiębiorców, między innymi takie dane Głównego Urzędu Statystycznego, zniekształcają rzeczywistość lub wręcz, jak czytam w Pulsie, mają z nią niewiele wspólnego. Kolejne branże narzekają na to, że te dane publikowane przez GUS są nieprecyzyjne, a GUS ma dzisiaj odpowiedzieć na konferencji prasowej do tych różnych wątpliwości. Tak, GUS zdecydowanie powinien dołączyć do gospodarki cyfrowej, która powoli do nas, do Polski wkracza. GUS do tej gospodarki moim zdaniem nie dołączył, zbyt późno publikuje te dane. Dzisiaj tak zwane big data, czyli możliwość zbierania danych, analizowania ich i interpretowania, bo tutaj mamy dobrych ludzi, którzy potrafią interpretować dane i pojawia się. GUS wciąż w zbyt dużej mierze opiera się na pracy ręcznej. Powinien to robić zdecydowanie szybciej. Na świecie mamy coś takiego jak technologia połączona z ekonomią, czyli tekonomi już. Mówi się o tym, że tak jak się mówiło kiedyś, że powoli ekonomia behawioralna zastępuje klasyczną, dzisiaj mówimy o tekonomii, czyli ekonomii połączonej z technologią. Technologia jest na pierwszym miejscu. Jeżeli ktoś nie jest w stanie poradzić sobie z technologią, nie wyprzedza rzeczywistości, to zostaje daleko w tyle, staje się tym trzecim światem w aspekcie technologicznym. To kończymy statystyką, ale taką, która rozpala wyobraźnię. Polska na bogato, informuje dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o to, że w 2017 roku ponad 25 tysięcy osób osiągnęło dochód przekraczający 1 000 000 zł. W 2017 milionerów przybyło w Polsce, proszę państwa, o 17,5%, a najwięcej milionerów przybyło w Kielcach. O 34% zwiększyła się liczba milionerów w tym mieście. To, że Kielce, to, że inne małe, mniejsze miejscowości niż Warszawa czy inne duże aglomeracje polskie, to dobrze świadczy o tym, że to są przedsiębiorcy, czyli te osoby, które po prostu przychodzą na rozliczanie się z fiskusem w taki sposób, że deklarują dochody jako osób fizycznych. Przedsiębiorcy nie tylko prowadzący biznes, ale również zarządzający różnego rodzaju biznesem. I oni są w bardzo różnych miastach w Polsce, a oczywiście w Kielcach czy w innych miastach mamy dużo więcej. Tak, mamy efekt bazy, mamy dużo mniejszy punkt odniesienia, w związku z tym szybciej idziemy do przodu. Ale co ważne, ja bym był bardzo smutny w związku z tymi danymi, bardzo smutny. Zaledwie 20 parę tysięcy osób w Polsce przekracza ten pułap, zaledwie 20 parę tysięcy osób w Polsce osiąga takie dochody, że można o nich powiedzieć, że są milionerami. Myśmy sobie życzyli, by było tych osób więcej. Zdecydowanie chcielibyśmy, żeby ich było więcej. Umówmy się, panie Sławomirze, że dynamika jest imponująca. 17,5% wzrost liczby milionerów. Tak, ale ta dynamika powinna być znacznie większa. Ja tylko przypomnę, jeszcze w 91 roku Olga Jackowska zmarła, śpiewała taką piosenkę Rządza pieniądza i to była pewna parabola, to była hiperbola, którą ona starała się pokazać pewne zjawiska, czy pewne podejście Polaków. To podejście jest, tylko my powinniśmy naprawdę dzisiaj cieszyć się z każdego nowego tysiąca tych milionerów, bo to oznacza, że idziemy w dobrym kierunku, bogacimy się jako społeczeństwo, żyjemy w lepszym komforcie, zmierzamy w dobrym kierunku. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga. Dobrego dnia, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, z fusów mi wyszło, że jeszcze tylko 3 dni zostały. 3 dni, Barbara? Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. You once, twice, three times later, and I love you. Yes, you once, twice, three times later, and I love you. I love you. You shared my dreams, my joys, my pains. You've made my life worth living for. And if I had to live my life over, I'd spend each and every moment with you. You're once, twice, three times later, and I love you. Yes, you once, twice, three times later, and I love you. I love you. When we are together, the moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you, there's nothing to keep us apart. Thank you. You once, twice, three times a lady, and I love you. You once, twice, three times a lady, I love you. Yes, you once, twice, three times a lady, I love you. Dwa klasyki Tamla Motown z 1978 roku, Lionel Richie zespół The Commodores, Three Times a Lady, a potem Holanda do Zierra Holanda, It's the Same Old Song w wersji Casey and the Sunshine Band. 5 do 10 to już zapowiedź płyty tygodnia, Mana, miłość jest cudowna, tuż po 10.